سورۃ النحل دا مکی سورۃ ده پس د سورۃ کهف او مخکې د سورۃ نوح نه نازل شوې ده ترتیب کې شپاړسم ده نزول کې او یایم ده یوسل اتیش تری آیتونه دي 128 او شپاړس پدې کې رکوعات دي اندې سورۃ رب د ما قبل سرا هم په ګڼو طریقو سره ده یو دا چې مخکې صورت کې د مخکینو د عذاب ذکر و نو په دې صورت کې د موجوده خلقو د عذاب ذکر کوي یا مخکې صورت کې نمونه د عذاب پنځوي نو دې صورت کې هم د مکی والو د عذاب نمونه ذکر کوي یا مخکې صورت کې نقلي دلایلو په مسله د توحید دې صورت کې عقلي دلایل زیات دي مرکزی مسله چې غیته دعوه د صورت وای او اسمان د توحید دی او عذاب د موجوده منکرینو چې دې زمانه کې د نبی علی السلام زمانه کې کوم منکرینو دا هو د عذاب او داسې چې قران په کومه زمانه کې ویل کیږي او په هغه زمانه کې کوم منکرینو دا هو د عذاب ذکر او د صورت خلاصه دا نه چې په صورت کې اته بابونه دي اول باب د دویشتم آیات پوری دی هم پدې کې ذکر د پیدایش د لویو لویو امورو چې غړ غړ کارونه الله پیدا کړلی او مشرکین ته زورنه چې دیو پدې باندې سوچ نه کوي او شعور نه لري چې د چا عبادت دیو کوي نو هغه شعور نه لري او د توحید تپریو په همو کې دار دی اول باب حاصل خلاصه شوا اول کی دعوه دی صورت تا مخ کی دعوی چه ارمان بکی انجام د منکرینو دی که وی چه قیامت کی سکه اس دا اللہ عذاب را دی اس ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ رغلی دا اللہ حکما فلا تستاجلوه نتازو پجلتی سرم غوڑی دی لرام حکم خو نو عذاب نو راغلی او تعبیر وکړو چې راغلی د ماضی سره دا رته یقین او د یقین د پاره ځکه کوم شی چې یقیني وي نو به ماضی ذکر کوي دا عذاب را تک یقیني دی سبحانه پاک دی د الله پاک او تعالی او چته اما د غسن یشرکون چې دی وسه شریکوي اما یشرکون لفظ عام راوړو زګه کوم سچ دیو شریکول هغه بشمیر دی سلګ ندی مفتی شپیر مولا معارف القران کې لیکلی چې 33 کروڑ اشیاء په هندستان کې د الله سره خلقو شریک کړل 33 کروڑ دا واخوا بلکه اندوان چی دی نو آغا چی سار را پاسی او پا کمشی دا غو نظر ولگی آغا دا اللہ سر استدار کئی او رنگ آرنگ طریقی سریو دا غی عبادت کئی اندسپی عبادت کئی دا خر کئی دا غوا کئی دا غوایی کئی دا غو دا اندامونو هم عبادت کئی چی کم اندامونو دا غو دی بشمیرا او دا یا قیدهی چه بس دا همونگا اللہ تنیز دیکی نور مخ کی وقتی غٹ غٹ دا غی شیونو چی دا اللہ سا شرک شو سلو روی اشیاو ستوری ملائک او پیریان نیکان بندیان اوز بشمیرا مخلوق اصدار شویده یو نزل الملائکت بیر روح نازلوی ملائکا من روحی وحی لرا من امری پا حکم دا اللہ علامی اشاو پا اغا چاچوی غواری منی بادی دا خپلو بندیانو نا او خبر سدا ان انزیرو چی تاسو اوی روی خلق انہو بشکشان دادے لا الہ الا انا نشتے لائق دا عبادت بغیر زمانہ فتقونی نو زمانہ ویرے گیا پزان ساتلو د شرک وه نه تعبیر پر روح سره وکړو زکا چې د روح اصلاح چ کیږي د په وحي سره کیږي. دا یو خبره ده چې انسان د سنه عبارت ته انسان د جسم نه عبارت ته او کده روح نه عبارت ته دا اوس یو خبره ده. ان په دې چې سوچ به کروشي او جوور انسان وګوري نو کله انسان د بدن او د جسین عبارت شي نو چې روح د انسان اوزی نو عرب جوسه خوشته لاسونه شته خپشته سرشته بیا هم خلق جاړي نو بیا جاړي ولی چې انسان د بدن نه عبارت شي بدن خدا غشته معلوم شو چې د انسان د روح نه عبارت او اصل شی په انسان کې هغه روح دی. یا دغه سي هڅه انسان ته خفګان راشي پس خفګان نشي مثلا پلار مړ شو انسان خپه شو او د انسان ولي خپه کې د بدن کې خوسه کمی نه دی راغله د لاسونو په خوار سره پوره دي یا بچه پیدا شو انسان خوشاله شي دا ولي خوشاليږي د بدن کې خوسه زیاته نه دی راغله معلوم شو چې دا اصل کې روح دی چې روح ته خفګان راځي انسان خپه کیږي چې روح ته خوشحالي راځي انسان خوشحالي بیا روح چې دی دا ربر نه راغلی دی نو دا غي علاج هم په هغه سیز کې چې د بر نه راشي وحي وحي د اسمان نه راځي او جسد د ځمکې نه پیدا شو ده نو د جسی نشو او نیما دا هم په هغه شي کې چې کم د ځمکې نه پیدا کیږي غلی ترکاریانی دزما کې نه پیدا کی در جوسی د پاره غذا ده او درو غذا هغه واحده واحده اسمان درازي نو واحده روح پدی وجوي چې د روحونو علاج پدی کی او کم قوم کی چې وه نه ای دا غو روحانيت خرابي په دنیا کې کومونسي او قوم د روحانيت دا غوري خراب دي دا اوس وه نشتا د یهود روحانیت ټول خراب دی د وس وخ وه نه منی د نسوارا روحانیت هم په دې خراب دی د هندوانو سکانو بت مت والا سمرم چې کوپار په مخ د ځمکه آباد خلقت سماوات هو دلائل ذکر کوي چې غټ غټ شیونه الله پیدا کړلی خلقت سماوات الله پیدا کړلی اسمانونه والارض ازمکه بالحق پاق سرا د ځمکه اسمان پیدایش مقصد اظهار د حق دی تعالو چد دی اللہ پاک اما دا غصن یشرکون چی دیوز شرکوی خلق الانسان اللہ فیدا کرده انسان من نطفتین نساز کی دمان اینا فیضا هوانو ناسا مده خسویم مبین جگڑالو اخکارا خلق السماوات والارض کی دمکان دا پیدایش بیانو نو اوز دمکین دا پیدایش بیان کئی چگه انسان دی اللہ والا مکان پیدا کز مک آسمان نو د مکان د پاره مکین پکاری نو مکین ولا انسان دی او انسان د سنه پیدا شوی دی د ساس کې د معنی نه او بیا بده کې تغییر راتلو انقلاب راتلو مې دې هته دی ورسی چې د نه یو جګړالو جوړ شي خپل مز کې هم جګړې کوي او معاذ الله د الله سم دې مقابله کوي جګړې کوي دا د حال جوړ شي مکان وشو مکین وشو اوس د دې مکین د خوراک بسې انتظامی د ژوند تیرول بسې انتظامی ناغه ذکر کئ ول انعام الله پیدا کړل ډنګر ول انعام او ډنګر خلقها پیدا کړل الله دې لرا لکم سوز پارا پیا بدی کی دیپ اون گرمایش ته او منا پیو پیدا او مینا تاکلون ادینه تاسو خوراک کوي انسان وجود ته سردی لگی نو الله ډنګر پیدا کړلی او ډنګر باندې چې کم ها وجغونی دی وړی دا داغینه ګرم لباس جوړیږي او انسان هغه استعمالی او قیمتي قیمتي اوس خو خلقو د ماشین درو په زیره باندې نور په قیمتي کړل. نو دی په معنی د اسباب د گرمایش او سامان د بچاو د گرمای نه لکم سوز پارا پی حمدی کی دی ان گرمی دا ومن ها دینتا ومن ها پیو پدی دی ومن ها تاکنو دینتا سو خوریم سارو نسی علال کی د خوراک د پارا دغسی دغس سارو شوده خوری ماسته خوری شملی ولکم او سوز پارا پی حمدی کی جمالون خواهسته حینا پاوکی توریحون چی بگاٹی میرا ولی وحینا پاوکی تسرعون چی تسارتی می بیائی کم خلق چې سارو کار کوي شپن کیان دي او مخ کې وخت کم داسې وا چې مال بهم اغه سیس توی چا به سارویو مالدار سره به اغه سیس وېدو چې ساروی به ډیرو شپن کیان اغه چې کله د خپل ساروی سره نو یو خاص خونه هغه تور کوي د سار پټیم کې یو شان د بیګا پټیم کې بل شان د بیګا پټیم کې ساروی سری دلیوی خخورا کې کړي خېټي خېډه کې شوي تازه نو هغه مخ کې کړو او سار چوباسي نشپبې تیر شوي دا خېټي ونه نوتی نو هغه مخ کې ذکر کړو روسه ذکر کړو هو جنب کې دانا چې په دې یو کې د نعمت اظهار دے کارا او دې بل کې دومره نه دے دغه سي بیگا کې تاسو راولینو یو شان خوندر کې سار لپی سوردی کوي او سیل لی بیائی و تحملو اوڑی اسخالکم ستاسو بوجونا الی بلدین آخر تا لم تکونو چنین تاسو بالغی رسیدون کی غیتا الا مگر بشقل انپوس پا تکلیف دا نفسونو کتاسو پا خپلو گوبانی دغه پیٹی وڑے نوڑی را گرانوا اوس خو گاڑی اللہ پیدا کرلی مخ کی وقت کی گاڑی نو چی گاڑی نو نو پیڑی به خلقو د بازار ناغیستی ہو نیو زینے بلزی تنو دا پا شاولو لیر گرانو دام پا دغا او خانو باندی پا قچرو پا خرو لوری لری پوری با او خان تلا عربو کی او بارون بے اولل دشتو بے بانون کی بروانو او نزدی د پارا خره قچر دا بو گده گانی بو چه سمه هموار از مکه کی با گانه بی جوڑ کلو غایی پوری بی ترلو یا سرنده پوری میخ پوری غا پوری بی بوتو این رمبکم لرعوف الرحیم یقیناً ستاسو رب اغا نرمی که انکه میرا بانه ده والخیلا او پیدا کرنی اللہ سنا والبیغار او قچر والحمیر او خره ترکبو آچی تاز بی سوار شئی وزیناو دا پار دا خائص ارسیز کی چکم اوچت مقصد دے غیزی کر کرو دیو جنا دا اختلافی مسئلہ دا چی دا اس وخ حلال دا کنا دا بازی ایموی حلال دا امام سیوی ندا زیو قرآن کریم کی دا اس لوی مقصد رکوب او زینت ذکر کردے کدا اس وخ حلال دا اندابا الله په هغه ځای کې ذکر کړو چې کوم حلال زناور وو ويخلق او الله پیدا کوي ما لا تعلمون هغه ځای چې تاسو بینه پويږئ قیامت پورې څومره جائیدات سو کوي نو قران کریم کې دا غي ذکر وشو مخکې وخت کې چې د ریل ایجاد کړو وشو هغه جارج ټی پنسنو کچاره دی ایجاد کړو نو هندستان کې عالمو اغا علم خلقو تا بیان کوو نو پا قرآن کی دریل ذکر شتے چا اللہ پاک ریل پیدا کرے خلقو تا قرآن کی دریل ذکر کم دے ویا خلقو مالا تعلمون اللہ ویزا پیدا کم اغا سا جتا سو بینے پیجنے نو بدے مناسبت سر قرآن کی داغا نو ایجاداتو ٹور ذکر وشو کاغا ریل گانے دے کاغا نور موٹر دی لاری دی بسونه دی ټرکونه دی جازونه دی ټینګونه دی او میزایل دی عبدوز دی ټول ذکر قران کړه دی الله جل شانه په داسې انداز وکړل چې مختصره جمله ټیره بکرا وست وجه دا و کچر تا دیسی ویلیشو پا زمانه کی صحابه اوتا چه روز تا با دیسی ریلگاڑه پیدا کی نو آو چه ریلگاڑه بسی نو آخو یا کول زان لقی سوا موٹر بنا نو اللہ و یا خلق ما لگه دی زمانه کی مونگ تاو ویلیشی روز تا یو شه یو داغی یو نوم یو مونگ توسو جدا پیدا کی نو با احرانی کده بسی شی نکه ابتدائی حالات کی بخلقوی چه دا سی یو تلیپون ما پیدا کی گی چه خلق با یو پا امریکا کی یو بل بدلتی یو بل بینی یو خبری با کئی آوا که بخود داوی حسی وی گپ لگی مر نو دا دیو زغی جادو شو دا نیرد پا زیره با دا هوا پا زیره بانده چل کی گی دی طول زکر شوی دی قرآن کی نو دا سی با هم وز کی گی چه دا ار سری دا پار سی دا خلق دا سورلی دا پار بجازی سو کو ندیزی گی نورزی آغا پی خورتنو پا موٹر کی منزی جاز بیسی که سی دا پا کیالتی ورزی اللہ فاک مداسی خلق آغا توجو آغا دا دی رورو اجادت شروع شوی دی پاکستان کی هم دا تجربه شو دی زمو دا ملکان یو سڑی بدخیلی آغا دا موٹر سیکل پا دی دا کی دا دا ایجاد کردو او یو زی پوری دا حکومت نی اجادت خطرو چکر بکی لگا والے وی خلق مالا تعلیم نور بلا سپیدا کی اللہ فعلم کی دی انتحاب پا دجال کی گی دجال با بیادی تحت تورسی گی چی آغا با بیا دا خدای دعوو کی نو خلق تووی چی گور استاسو پلارونو بزر جواندی کم اتا سویرونو خبی دمخ کنی جمع کردی زان سرا نماز سری پلارو را جواندی که خبری بوسا که دا با دیو خبا کی آغا کیمرو پا نز طریقه بانی خبری لگوولی دا با چل کئی د جادو او د سینس انتها پاږي بس دا به اخرنه هدي به ختمي کی دنیا الله او يخلق ما لا تعلمون پیدا کوي هغه څه چې تاسو یې نه پیژنئ وعلى الله او پالمانه قصد السبيل بیان د سمیلار دي ومنها او بازي بده کې جائر کګي دي ولو شاء کچري د الله وخت خو شوې لا دا کوم نو تاسو به هدایت کړوي اجمعين ټولو تام بل قسم دلیل والذی اللہ غزات تے انزلا چراوری من السمائی دبرنا ما انوبا لکن ساز پارا منہ داغینا شراب نسکلوی ومنہ داغینا شجر نونی پی توسی منچ پاکی سراول کوئی باران وشی دبرنا او پیدیخ کتر اوزی ہند باران ورون کے اللہ دے چا اللہ انکی کٹول دنیا را جمع شنیشی کولے او چا اللہ انکی کٹول دنیا را جمع شنیشی بندہ ولے روز تا وقت که دجال با بیادا جیسا و مصنوعی طریقی سر بارانون خلق علام کئی دا خپل آغا خدایی دخکار کولو دا پارا چیسو که اومانی ناغو پا علاقه بارانو کی او علاقه باش نشی او چیسو که نمانی ناغو پا علاقه با سوکر راولی دا با روز تا وقت که کی گیر امتحان دا پارا بدا سی باکی بام دا آغا سینس او جادو دوانو لدخلی یون به تورا ټوکی لکم ساز پارا به زرا پرې سره پسل و زيتون او خونه و نخیل او کجوری و الاناب انګور من کل ثمرات هر قسم میوه د دې سلورو تعین وکړلو وړو بوټو کې فصل غټو کې زيتون خونه نخیل کجوری اناب انګور زيتون د هغه مثال چې ګوره و نخیږي او نخیل دا اغی دا پارا چه کم دا سیده نیغی خیجی آناب اغی چه ببل باندی زانا چه نو ټول پدی کرا دا ومن کل سمرات اینا بیشکا فی ذالک بدی که لآیتا نشان دی قومی تفکرون دا پار دا قوم چه پکر کیا و سخر لکم اللیل او تابع کرل اللہ سوز دا پارش پا و نهار و رز بخاص انداز رازی خدمت کی رگی دل دی و شمس او نور و القمر اس پوگمئی دام اللہ ستاسو خدمت کی لگول دی و النجوم و اسطوری مسخراتن تابع کړی شو دی بی امری پوکم دا اللہ او وی انچی نور کی اللہ جل شانہو دا سر خو دے چی دا میوی پریس را پخیگی او اس پوگمئی کی اللہ دا سر خو دے چی دی کی دا رنگ اچولې کیږي. د کمالتا سره ده دا سر بده کې الله د سپوږمۍ نه اچي او ستورو کې الله دا خاصیت خو دې چې خوندونه به کې راځي. دیو جن رسته دا غیزی کرو کړلو ان بشکا فی ذلک بده کې لآیات نغری ری قومی اقلون دا قون دا پارا چا قل لری وما او اغسا زرعا چا پیدا کلی دی او خوار کلی دی لکم ساز دا پارا فی الارد بزمک کی مختلفان پدا سال کی چا مختلف تی الوانو دا غی رنگونا دا سلک شویونو ندی بیشمیر اشیا دی دا ار علاقی مناسبو او دا غی جدا جدا رنگ دی دا اللہ تابع کردی دا ټول نعمتونه شو ان بشکا فی ذلک بدی کی لایت نشان دے قوم یذکرون د پار دا قوم چې پند او نصیحت اخلی. الله الله فکر کئ نصیحت کئ مقصد هم دا دی چې هر نعمت ته استعمالینو مخکې وته فکر او کله چې اندادون کې مخورا وهو الذی الله غزا ته سخر البحر چې تابع کړی دی دریاب تا کولو چې تاسو خوری من هدی نه لحمن توری یا غوغه تازه چا میان دي او تستخرجو تاسو رو باسی من هدی نه حلیتن کالی تلبسونا چې اغونده دی لرا دی سمندرونو کې سونا دلتی دا بشمیرا او نورم پا دی که داسی دا سونو غرون ولال دی او اس خوی جادات شکم شو دی دا تیل تراوزی بیٹرول تراوزی. زمون استاد محترم آغا دنیا میرے آگے کی دا وسٹنڈیز دا علاقی او ذکر کرے دے چو وسٹنڈیز تا ذکر الانم دا یو جزیرہ دا وڑا وانتی کی وزو یال تی زہران شم دا اللہ قدرتونو تا چی دا دومره غټ ملک ندے نیزدے و تا سمندر دے او بیا پکی خواه تا غرو ندی او چې غرونو تلال شین دغه په دې غرونو کې زیات تور سره دا ورونه بلیږي اور چې کم غره کې بلیږي نو التی ګګړی نو انسان حیران شي چې کته تو ګورې نو موسم یو شان او غرته وخی چې موسم بل شان. بیا هغه علاقه کې منفرد دا یو سیاحت کیږي چې خلق د ابدوز په زیرا باندې دی سمندر ته کوزي نزه کوم خلقو بللی وما د خپلو اجتماعاتو د پاره هغه ځای کې بیانونه وشو مختلفو علاقو کې. بیا ملګرو داوی چیره جی ابدوز په زیره باندې د سمندر سیاحت په کار دی ما ته وی چیره دا خواسي وخت به زموږ ځای شي او زه دا نشم کولی او دی کې چې ټکټ اخلي ټکټ به هم ډېرې پیسې لګي خو هغه ملګري چې ونو ډېر ښه به کېدل میل میزبانانو اوی چیره حضرت دی ملک تا چې څوک د بهر نه دومره لري راشي او دی په ابدوز کې لاړ نه شو اندریزي کې راتک د کنه راتک حسابيږي نو موږ په دې خوشحالي ګو او دومره خیر سنرهږي. بهرحال هغه زه مجبور کړم ابدوز کې ټکټ واغستو موږ چې ابدوز کې کیناسو سمندر ته ننوتو او دا کته تلو و کیلومتر دنه موږ لاړو سمندر کې او دیگه دا سی بیا نظامو دا بار کتلو زهران شم چې دا کم عجیب عجیب حیوانات پا دی سمندر کی ولاړو او رنگا رنگا میان دا زیگونو تا پا کی بیاس دا لاړو چې آغازه کی غرونه نو دا بیا وینا کې دا چی دا ټول سونه دی سرزر دی دا ملغلری دی دا ردی دی پا دا سی انداز په او کې انسان د الله قدرتونه ویني چې واقعي اے الله فتبارك الله احسن الخالقين چې ډېر به خسته پیدا کونکي ذاتي تعالی وتستخرج منه هليه تلبسونها دا غسونس او سرا کالی وترل بلکان تبوینه کیشتي مواخرش لون کی پی فدی کې ولی تب تغو چی تاسو لٹوئی من فضلی د فضل اللانا ولعلکم تشکرون او دید پارا چی شکر باسی د کم ملکونو چی سمندر دے او ملکون کامیابی زگا آغو سمندری بیڑی پاکی داغو کاروبار د یو ملک سامان بلتا د بل نه بلتا پاسان رسی دا دنیا میرے آگے کی دا یو قسم لکلی دا چی پا دی دا امریکا دو قسم دا یو جنوبی دا و بل شمالی دا دا پاناما وسی دا کم پاناما کیس چلی گی نو دام دا دغا امریکی یو حصہ دا دا آغا امریکا دا چی کم دی شمالی کی رزی او دا دیو دا ملکون اکثر کمزوری دی وی دا دغا ملک دا آمدنی ذریعہ یو عجیب سیز دی چی آغا دا سمندری جازونو یو ټیکس ته چاغو اخدی او دا څنګه عجیب قصه شو ده په دنیا کې دوه غړ سمندر دي یو ته بحر اوقیانوس وای او بل ته بحر الکاهل وای دا په ټوله دنیا خواره شو دي او دا دوه سمندرونه چي دي نو دا په دې ملک کې بیا دومره رانی زی شو دي یو بل ته چې دا یو نه بل ته د دې په منځ کې صرف 56 کیلومتر فاصله ده نور خدا دیو بل جدا چلیږي خو دې ملک دا خصوصیت ته چې دې کې دا دومره یو بل تر نه زی شو دي چې 56 کیلومتر د دې فاصله پاتې شو او په دې کې دا سمندري جازونه چیزی نه وي دا سه مطلب چې دې ملک سامان به وړو بیا وتاوي دا او یو لوی چکر به لګولو دې بل دریاب ته براتلا بل ملک ته وړو نو دې خل خدا سوچو کو چې دا دریاب دیږي کې موږ دیو بل سه یو زیګو دا دو دریابونه نو دا کیشته بیا پاسان دې بل دریاب ته وراوډی نو دومره زیاته خرچه باندې کیږي ځکه چې سمندري جاز چوي بیړه یا هوټ خرچه کوي نو دا ونځ دې داسې وراوډی یو بلته دې لپاره دې خلکو سوچونه کول فکرونه کول چې دا دو دریابونه موږ څنګه یو زیګو بیا بحر سویس چې دی دا یو تجربه شوی و په دنیا کې چې دا په مصر کې داسې شو ده چې دوه دریابونه هغه د یو بس په دې انداز یو ځای کړلي او د نهر په ذریعه باندې ته بحر سویس وی او فرانس دا کارنامه کړوه فرانس والو د دې ټیکا اخیستی وو بیا هغه د مصر یو دریاب او بل دریاب د یو بس یو ځای کړو کشتۍ پاکیزي سمندري جازونه نو دیوی چې دلته هم دا تجربه وکړو نو فرانس دا غیر ټیکا واغست وای قیاس د دیو پاغي صحیح نه و ځکه دیو چې دا ټیکا واغست او دا دغه کنستلو دا نهر هم په وسی پیمانه سره دا وای دا سي علاقه و چې د مصر په شان دی کې و ډیر بارانونه کیږي نو کله چې دیو یو ځای وکنس بیا چې بارانو شو نو دا غینه په ډیره مل براغلو 20,000 کسان پران سواله لګولیو د دې د کودای د پاره لیکن اسی بل پکې دا خبره وشوه چې یو باب د غزه کې لګیدل و نو په دغه 20,000 کسانو کې چې دې کمپنۍ لګولیو نو با ولګید نو 7,000 کسان په کې مړ شو نو ډیر کلونه وېدا کار یو کړو کړو خو اخره کمپنۍ پیل شو او دا خبره پاتې شو دی او دنیا سوچ خو انگریزان دی او کافر دی که نقلاری نو بیا دا غیر پار دیو یو بل سوچو کو چه پا داغ ملک یو عام دریاب بل تلی دی دا خوگو بو اگر ترخو بو نده نو دیو دا غیر پار سوچو کلو چه دا سی بو کو چه کنسو کتا نکوشو کولی و داغ کما دا خوگو بو دریاب چی دی نو دا با راولو یو عام نهر به داغی نه جوړ کو دیسی جور به نک کم چی دریای سویس د پاره کنسته شوی دا مشکل کیگی دگاه خو بیا بارانو شو خراب شی او د دی یو سمندر او د بل سمندر منز کی بدا سی حوز جوړ کلو چی پا دی دریاب بانی باغ مونگ دکو دا دا کم چی دا خوگو بوده او بیا بدا کشتی دی زین رازی او اغز طرف تا پا دی کی دی وی کامیاب شو دی تیک امریکی دی بلی واقستا جنوبی والا او سلو کار پور بیا معاهده و چه دی آمدن باغو تزی نو هم دلیو زامنو دغا سی وکرل چه آغا کما دریاب چه و اغی راوستو دیجه که اداغی ندقا سی نهر جوڑ کللو دا 56 کلومیتر که دا نهر رو چلو او آغا زی که چه کم دریاب دیخواو او بل اخواو نو پاز کې داسې یو ترتیب وکړلو چې یو ډیم شانې جوړ کړلو دوان طرف تا. نو هغه ډیم دې چې جوړ کړلو چې د دې خوګو بو نه باغې ډکول نو دا دروازې بند کړې دا بډک شو او سمندر کې به چې کم جازراغ نه به دې ډیم تراوا چول وسی به دروازه بندولا بلا دریوانه به بند کړي او دا وبوا ډکی شي سمندري جازو په خپل پورته وختو چې بار به وختو نو بیا په دې نیر کې روان شو داسي چالتیا بل طرف ته ورسه نو هغه به یو کولاو پریخو نو دروازه بند کړي به وبو پاغي ورپلې نو بډک شو نو دا به چاګ ډک شو نو یو دروازه کولاو کړو جاز بکته شو بلا ناګه ته وراله په دې طریقه دا عمل کړو آمدنی شروع شوه او دا جازونه په دې زی راځي په دغه خوګو باندې دازې چې کم دا حوض دی وډکې پنی مګنټه کې ډکی او بل هم پنی مګنټه کې ډکی په یو ټیم کې درې جازونه په دې تلې شي او دا ټوله فاصله 35 غنټې کې پار کوي چرته هغه چې دی په میاشتو کې پار کوله اوسې 35 غنټو کې الله ولا داسې وتر الفلک مواخر فيه کشته په کې چریږي ناګی لیکلی چې مونږه ماغه منظر ولید چې اجازه روانو داسې ا دې طرف نه پورته وخه ته بیا پدې نیر کې لوتلو ته ال دې بیا کته کوش دا چا کړلی دا عقل الله ور کړې دغه په زیاده معلومات وکړل ولعلکم تشکرون خو چې شکر وباسي نو شکر سوکو باسي او خپل ځان ته نسبت کړي چې دا ما وکړل شکر دانه چې ته پدې عقل باندې شکر وباسي چې دا الله را کړې ما دومره کارنامه وکړه زه دغه الله ومنم دغه دین ځن کې راولم والقا فی الارض اچول دی په ځمکه رواسی امی خونا انت میده بكم چې جړغ در باندې ونه وهی وانهار النهرنا وسبل لاری لعلکم تهتدون چې سملار بیا مومای وعلامات او غرونا ستاز د پاره لفاک نخی ګرځولی علامات او نخی ګرځولی ستاز د پاره نخی چا غرون دی و بن نجم هم یهتدون او پستور دی سملار مومی تدبر فی النجوم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یرید پستور کی سوچو کا تن پویگی دستور مالک کئی هغه څه چی را دی او کی ستوری سن شکول شیخ القرآن رحمه الله کله چې 1938 کې زت لمحه چې تا د بمبئی نه نو یې چې سمندري جاز کې مونږ تلو نو دا کپتان سره زمې لاو شوما د ورځې باغې په قلار تلو نه بشوتلې او چې شپه بشون بیا به تیز تلو نو ما دا غنه تپوس کړلو چې تاسو دا سیمت څنګه معلومو چې دا یو بو بدی دغه ستاسو سیلار نشته نه ما ته نقشه وغوا چې دا موږ د ستورو په ذریعہ باندې دیو نه ورځي موږ آسي نشوت لوي په خپل اټکل زو چې شپشن بیا موږ د سیمت معلومي کې هغه ستورې دي هغه دي وبنجم هم یات او په عربو کې هم داسې وو ځکه د عربو وطن دشت دي او شګی دي لار هلته نه جوړي یو څو خیر دا روډونه پاخه جوړ شي د مخ کې لارې نه جوړې دي آرام بچ په یو لار لاړ بیا والدې کې توپانی هواګان رالی پاک به د شګو ډیری ودرول لارې به ورکې شو خلقو معلومات د ستورو په ذریعہ کول د شپې مزرې به وکولې او سخیانو خلقو به په لوړ ځای کور جوړ کړی و نو هلته به اور بلو نو د هغې به خلقو لارې معلومولې افمن یخلقو پس هغه څوک چې پیدا کول کوي کمن په شان دغه چا دی لا یخلقو چې پیدا کول نشي کولی افلا تذکرون ای تاسو نصیحت نه اخلئ و ان تعدو او کچریش می روی نعمت اللہ دا اللہ نعمتنا لا تحصوها نشی را گی رولے ان اللہ لغفور رحیم بشک اللہ بخون کے میرا باندے واللہ یعلم واللہ فی جنی ما تسرون سچی تاسو پٹوئی و ما تولیلون سچی خکارکوئی واللزین واکسان یدعونا چی دوی را بلی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ہر سوک چیری کمر لیو کجوندی او که انسانان دی او که کانی دی او که بوټی دی ولا یخلقون شیئا نشی پیدا کول اساسیز هم یخلقون او دیو پیدا کړی شو دی اموات مړه دی غیر احیان دی ژوند دی دا تاسو چې څوک را بلی دا مړه دی غیر احیان ژوند دی نه دی هند مړو عبادت کوي تاسو قبرون لذي د قبر وال نه غواړي د ژوندۍ ذات نه ول نه غواړي هم پلان کې بابا د دې زموږ د سړیا اذان لغری محتاج دي وما يشعرون او دونه پويږي ايان يم باسون چې کلم دی را پورته کې دي شي د خپل پیدایش نن دي خبر چې کلم را پورته کیږي او تاسو داسې عجز مخلوق نه غواړي الهكم اله واحد دا داور توحید ذکر کوي تفریعان الهكم معبود تاسو کارستاز تاسو اله واحد کارساز او معبود یو دی فالذین آکسان لا یؤمنون چی ایمان نراوڑی بالآخرت فآخرت قلوبهم ندی وزرنا منکرتون انکار کون کری نپرت کون کری وهم مستقبرون اوزدیو زان چود گرون کری ہندا اللہ وحدانیت نمانی لا جرما ندی زین دویم باب دے او دامت در 35 نمبر آیت پوری چری گی ہم پدے کی مقرر زورا ندا او مقرر تخویب تے دے نمنن کو دا پارا لا جرم آخا مخا ان اللہ بشک اللہ فاک یعلم پیجنی ما یسرون اغا چی دوے پٹوی وما یولینون او اغا چی دوے اخکار کوی انہو بشک دغا اللہ فاک لا یحب المستقبرین محبت نہ کئی دا تکبر کو ان کو سرام اغا سوکو چی تکبر کئی زان چوت گنی دا اللہ محمد داغو سنشتا وإذا قيل لهم كلاچ ويل شي ديوتا اندا زور نه دا ماذا انزل ربكم سنازل کړلی تاسو رب قران چرشی د قران ایتونا اور دیونه ته پوسو شي ګوره قران راغله راشي واوري دا ګوره الله سنازل کړلی قالو دی وای اساطير الاولين قصيده ولنودي دا مړ ماذ الله غزړي پر سود قصيدي او دان ساده گانو خلقو کار دے او موغو شکم دینو آلا تعلیم والیو ادنا شی تا آلا وی علاگه تا تر پر ازدکرنو آلا شی لیاحملو اوزارهم انجام بیدا شی لیاحملو چی دیو پورتا کی اوزارهم پل بوجنا کاملتن پورا پورا یوم القیامت پورز دا قیامت ومن اوزار اللذین او دا بوجنو دا آکسانو نا یو دلونهم چی دوی گمراه کئی بغیر علمین بی دا علمنا خپل بوج دا گناه با دی هم اچت کڑی اوستا پا غلط تعلیم چی بل سو گمراه شو داغا پیٹے با دی هم پسر کڑی نسوال راغلو چی یو خب دا بل بوج نا اچتی ندام ستا بوج دی خدا دا ازلال لی دا بل دا گمراه کولو دی آیاو پیٹے چی تا دا خپل گناهونو پرت کڑو دا تا کڑی گناهونو اغو چی تا زان لکڑی گناهونو ادا بل غلط لار خودری وا ستاپ و اینامن یو کس غلط عقیده خپل کړلا ستاپ و اینامن یو کس غلط عمل اختیار کړل نو دا غلط تعلیم د وجنه د بوج په تبصره او خپل بوجونه خپل پسري چې کوم ګناه کوي نته وای بوج د ازلال د بل د گمراه کولو الا خبر سا ما یزرون بد دی اغه چې کوم بوج پورته کوي خو بوج نه دی انسان خو یو بوج پورته کی پیٹے وی سی مخشی وقت کی بخلق لارل او جرندنے میں پیٹے راوڑو شنخوالا بشو خو اگا پیٹے بے چکورتا ویوڑو ناغی پیدا بورتوا کہ او ٹیم میں پیزان شنخوالا کڑے ہو خروستا بے اغین خوراک کولو سکاک بے کولو پیدا ادا بدیسی چی بے پیدی پیٹے بے اچت کڑے مکرر دا دنیا دا عذاب نیر اور کول منکرتا قدم کر الذین تغیسرا چل کلو آکسانو من قبلهم چل دیو نمخ کیو فات اللہ بنیانهم نراغ اللہ پاک دیو عبادو تا من القواعد دی خونونا فخر علیهم سقفو نرا پریوتو پدیو بانی چت من فوقهم دا پاسر دیونا فاتاهم العذاب اور آغی دیو تازاب من حیث داغذین لائش حرون چنی پی پویدا دا مخ کی دیر داسی تیر شو دی لکه هامان چې دا وزیرو د فرعون او فرعون ورته ویلو چې مال یو بنگله جوړ کړه سوره قصص کې دغه بیان راځي او دومره دنګه بنگله جوړ کړه چې زه موسی د قوم ته وخم چې زه ستاسو ربم دا بنگله جوړول شم تاسو نه شئ نوی چې هغه ولا یو بنگله جوړ کړه او 50000 کسانې پاکی سری په مزدوران لګولې او د خښتو د پخی خرتي د بنیاد مویدا پیراون کړه دي د هامان چې د وزیر هغه نو چې کله هغه بنگله جوړ کړه دومره دنګ و چې په یخ کې به سو کودر سر به نه کړو ټوپې به غرزیدا نو الله جبرئیل علیہ السلام ته یې ورشه یو کلنگ ورکا نو بس چې د سر ته ورسول او بالکل برابر شو فرعون به ولوس کړه راوړي نو بنگله راو غرزیدا بس ټول دغه په یخ کې لاړه تباو برباد شو او ګړې وړې شروع کړې الله داسې کوي هم بیا ول دغه هم بنگلې کتره اچي دا تانه شي خلاصوله شداد بارک رازی جداوما هندازی او سرکش تیر شویو دا خدایی داوی کھڑی وا او خلقو دا ککول دا پاریوی چیزا جنت جوړو ما نو آغام داسی او منصوبه خو دیوا او غرط پخپل زین کی او جنت جوڑو ولو چکل آغا تکمیل تا ورسیدو تکمیل تا او پرشو او ملکول داسو چې دی وسو د کړه ورړي او ورغه چې یوخ په بګي کی خو دا بل اعلان وخو دي چې بس په دغه ټیم کې دي سا واغستې شو هغه ونه د خپل بنگلا تاریخي ځینې قصو کې او حدیثونو کې غونشته واسي تاریخي خبرې چرته چا د ملک الموت نه تاسو وکړلو چې تا هډیر مړی بکړی چرته 50 افغان ناغلې کنه دي او یاره په چا مې خفغان نه راغله خو یو ځل وای دا سی وشو چې سغله کشته کې سوارو نو کشته توغیانی حالت سمندر کې شروع شو او کشته په ډوبې دو شو پاکشته کې یو تخته و بچو نور غډوب شو په هغه تخته باندې یو مور او زوی مور او زوی نو دا په تخته داسي په سمندر کې تل او په دې ټینګي ما ته کوم شو چې لاړ شه او دغه مور نه دا سا واخل او دا ماشوم وسره دی ته خوري بس داغه زنانه می چې ساغستو نو په دې ماشوم خپه شوم چې دا وسکه خدای الله حکم نیو په دغه ماشوم ډیر خپه شوی ما چې دغه ځبی اسری پاتې شو هم ظاهره و چې ختم شوی بینو دغه چې مور تیمړه شو وسه او دوی مو په یو سړی خپه شو چې هغه دغه جنت جوړ کړی او ډېر خرچې به کړو او ډېر قصې به کې کړوې خو چې کله هغې ته تلو او یو خپې به کې لا خو ده او بلې نه وښود چې ما ته وي ساتي واله بس په ټینګ مې سا واخستو نو بس خپه شوم پي چې دومره کوشش غریب کړو او خپل جنت یې منل نو ته وویلی شو ملک الموت ته چې دا عقاله کو چې هغه د مور نه پاتې شو بیا دا غټ شو دغه چزګي ته راورسېدو دا دواړه یو کسو آبادی دې نه شي خلاصولې بنگلې دې نه شي ثم بیا یوم القیامت په ورځ د قیامت یخزیهم او بشرمی دې ولرا ویقولو ورته به ووی اینا چرته دې شرکای الذین حصداران زما هغه کنتم تشاقون فیهم چې تاسو به چاودی پیم دا په بارکه لفظی معنی دا دا خبر کې دی وا چې چا به وې دا سن شي کوله ان توس لاړ شه چر د بنیر تا او د پیر بابا مزار تلاړ شو التی چې کما منجوران دي او ته دا وای چې پیر بابا چاله زوی نشي ور کوله چې ته بس خبر شي ځان ژوندې دي نه پری دي یا بل مزار تلاړ شه پنجاب ته دسی وای ته خیر بد نه ژوندې دي نه پری دي او غلا پرې دا هنده آرنگ کی او بابا دے مکو دے خلق غازی پیغمبر وی حقیقت تے ندے معلوم چیز سدے او یو گت قبر دے ویدالا پر آغنڈو خپو پروت تے وچی خپیو گدی کنو گورا چی تیمار گرب وی کسب وی نو آل دے چی تلال شی نو یو گوٹ پکی دے نو منگی اوزلا سی چی دا شیوین دا سدے غلا قید تلو نو طالبان خدا سی وران انتی خلقی نو آغا گوٹ تے خبر ہو کر چلک خوانشویا نده که ناسی او دا مال گی ٹکه دا چاله سور کوي دا ځان لا پته منل کی چیر دا انسان دیو کنه چا سره جوړ کړي کینو ځان لن سره تعالی سره کوي نو کدا هغه ګوډه غوسه تال دلوي دا سي کت پور تلاړو او به هوسه هډه نه رسي دغه چا زور هو وس نشتا هډېر غوسه شو نو الله بالتي وای چا تاسو 14 د چا باره کیسی شو قال الذين اووي اگسان او تر علم چور کر شو دی ورته علم ان الخزي اليوم بشکا شرمندگی نن رزي وسو او بدي على الكافرين په کافرانو باندې دا الذين اگسان توفاهم الملائكه چو پات کوي دی ولر ملائک ظالمي انفسهم په داس حال کې چې ظلم کوون کوي د خپل ځانونو سره کوبر شرک کړي دای ظلم کړي فال قو سلام ندی وکیری تن ما کننا نعمل من سوین چم غامن دے کڑے دے بدائی من سب دی ندہ کڑ پاوکی با انکار کئی مقصد ہم دارے چی دنیا کی موز کتو توی دا شرک تے ہوئی شرک چرت دے نمانی آلتی مام ہوئی شرک مگ ندے کڑے ما کننا نعمل خود زن کدن پٹین کو خوطار سخکارشی چی دا خودی کوبر کولو ہنستا پہ انکار کرنے کی گی بلا ولینا ان اللہ بشک اللہ پاک علیم ان پو دے بما کنتم تعملون پا اغز جی تازو کولا فدخلون داخل شئی ابواب جہنم دروازو دے جانم تا خالدین فیا پدا سیال کی چی ہمیشہ اسی دن کی بے پدی جانم کے ہمیشہ بدلتے اسی گئی زکا چی شرک چاوکڑ لو جنت پاگا حرام دے میں شو پا جانم کی اسی گی دیو جنا کوشش مونږ د دې کو چې د خلقو د اخري اصلاح وشي او هیڅ قسم ته شرک چا کړه نشي شرک سلاړو نو غرق ته بل ګناش ته عقیده ټیکوا د توحید وا کې دې شلې معاف کی خو شرک نه معاف کی په لمه سړ ارمندې مسول متکبرین زید هو سیدو تکبر کوونکو د بدو خلقو حالات ذکر کړو نوز د نیکانو دغه د پاره بشارت وقيل للذين اتقوا اؤلئك شو آکسان ته چیریږي ماذا انزل ربكم سنازل کړل تاسو رب قران چی راضی او متقیان نو تاسو کی چی الله سره لګلی قالو ویدو خیرن خیر لرا ای خیر نه کی رزی کر کړو د قران مبارکی د دیوم د قسی نظر جوړ شوی چې قران خیر دی او ریدل خیر دی ویلی خیر دے زن پیو کول پی خیر دے عمل کول پی خیر دے بل تا خودل خیر دے دا قرآن قانون نافذ اول پدی کی خیر دے پا قبر کی بدل خیری قیامت کی بدل خیری ار ٹیم کی خیر خیر دا خیر سوال کے چی اللہ خیر یا اللہ خیر ہو کی نو خیر ہم دق قرآن دے للذین آمنوا کسان پارا احسنو چنی کانی فی هذه الدنیا پری دنیا کی حسنۃ خجونا او توفیق دخ اعمال قرآن سے چاخ پل تعلق قائم کرو دنیا جون بے مخی د خیر بھائی خیستہ جون بھائی دا سے خیستہ چہاغا جب کی بھائی سامنے لیکن ضلع مطمئنی پاقدر پاقوی لیکن ویزا کامیاب یم امام محمد رحمہ اللہ چمخ کی دا قسم ذکر کلا د شپې به مسئلے کی سوچ کولو گرانہ مسئلہ بوا چور تبا حل شوا دا خوشحالی نے پاسی دو او بے بے وی دا بادشاہانو بچی دا دی خوشحالی نے سے خبر دی چی دا نن مکتر شپی پا منز کیا سیر شو او بے بے وی چی کچرتا دا بادشاہان دا دنیا دیو زمونگ دا دی جوان نا خبر شو چی داشت دا خوشحالی جوان دے وہی مونگ نے بیا پا زور آخ دے مونگ وطن پری دی او دا قرآن پا وجہ چی انسان تا کم بہترین جوان دا قیامت او بادشاہی نصیب کی گی کہ دا دنیا بادشاہانو تا دا پا تولک دا قسم دے دل تی یو کس غریب ہم نا پری دی اسلام آباد تلاش چی تا پری دی چی تا ہوئے زر و نواز شریف نا حکومت عالم او ته زمانه ژوندې رالی نو د مرګ اغزی به دې هم نه مالو نو دغسې چې دا بادشاهي هغو ته پته ولګېده دغو په غیبو کې الله ساتل دي کم عقل خلک دی چې هغه دغه د دنیای بادشاہان ته پسخی او دیتنا حسنه بهترین جون د دنیا بامی د اغ خلق هنچ چا د الله د کتاب سره تعلق قائم کړ ولدار الاخرته او خامغه کور د اخرت خیر دم بهتر نه د قران دمرا خوندې چې قیامت په جنت کې به بیا د چا چې خيستاو ازونې نو هغه تبوي کې چې تب پلان کې صورت وای چې دا واوري هغه نه بخله خوان حاصلې شیخ القران رحم الله وی چې د قران ویل کې ماته دمر خوان راځي ک الله مهرباني وکړه وای کمزورې مخ ک الله مهرباني وکړه زه جنت تلاړم ما ته په جنت کې الله ویسه غواړي زه وته چې مال سوق طالبان پیدا کړي چې قران ورته وایم په جنت کې دا دومره خوندور کتاب دی خو محبت غواړي عشق غواړي ولنیم دار المتقین او ډېر خره کور د پرهیزګارانو جنات عدنین جنتنا دامی شوالی دی يدخلون دی په داخليږي تا تجربه ییږي با من تات هل انهار لاندې د نهرونا لهم يبدو لرا فيا بده كي مايشا ان سجدي غاڑی كذلك يجز الله المتقين دغسي الله بدلور كي پرزگارانو تا مكي جه کم ظالمانو دا غو دا مرگ قصاد داسي وا چه چغي کو كي وي اوز دا دي وارا اللذين آكسان تتوفاهم الملائكتو چه اوپاد كي دي ولر ملائك طيبين پدا سحال كي چه خوشحال بي او داسي بخوشحالي لکه مسافر چې کله سفر کامیاب کړي واپس خپل کور ته راځي څنګه خوشاله خوشاله نو داخلك به موږ چې رسم جنت ته ځو څنګه چې نبی عليه السلام ځن کدن شروع شو او فاطمه رضی الله عنها وی وا کرب ابا وې د بابا تقریب نبی عليه السلام ویلا کرب علی ابي کی بعد اليوم بچیا د نن پس به بابا تقریب نه تقریبونه په دنیا کې خوشاله وي دنیا کی تکلیف برداشت کړی دی اوس د مزو ژوند برا رواني یقولون ادی بوایو بلتا سلام علیکم سلام دی پتا سو سلامتیا خبري وکي او روحونو ته ویل کیږي او دخول الجنه د غرش جنت تا بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو عمل کولو عذاب قبر نه چې څوک انکار کوي دا او دا پار دا وینا دا چه فد خلو دلترالا پی دا پار تاقیب مال وصل رازی چه دا انسانان مرشو نالا وی سم دست داخل شی جانم تا او دا نور تا وی جنت تا داخل شی نو چه قبر که عذاب نشتا دا بدانو دا پارا او خوشالی دا نیکانو دا پار نو سنگو تا وی لگی داخل شی نو او اعتراضو کی دیبا نزان پیو کول غاڑی بیازم خلقو سو جواب نی او اعتراض کی چې دا خو په قیامت کې پیسلی کیږي او چې جنت پیسلو شه هغه ته وایي جنت تلاړ شه او جنمیان ته وایي جانم ته په برزخ کې خدا نه کیږي او دا دل دې څنګه شو نو ته وایي کما قلا یو هغه جنت ته چې هغې ته جنت عدن وایي چې هغه د قیامت نه پس ورته خلق ځي او هغه جانم دی چې دار الخل چې د قیامت نه پس ورته خلق ځي یو برزخي جنت ته او برزخي جانم دی در قیامت نمخ کری دنیا کانو د پاره برزخی جنت ته پاکی به خوشاله ای او د بدانو د پاره برزخی جهنم ده چې دا به داغه د روح سزا او خوشالی پاکی ده محسوس ای نو قران نه دا معلومیږي قران چویل انده ویریش خو کافر په سوچ کړه نه چې خلک واسم قران نه وي او راز زر زر دوکه کیږي حال ينظرون ايادي انتظار نه کوي الا مگر انت يوم الملائكه چراشي دي ملائك او ياتي امر ربك يراجي حكم دربستا كذلك دغرنگي فعل الذين كار كلوا كسانو من قبلهم چدون مخيو اغم دا سويل وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي پديو باندې الله پاک ولكن كانوا لكنو دي انفسهم د خپل نفسون سه از لمون ظلم کون کې اره ګناه د ځان سه ظلم ده کم جرم چې سو کوي ځان سه ظلم کوي فاصوابهم او رسیدل دی اتا سه اتو بدای ما ملو د اغز جدیو کول وها قو نازل شو بهم پریو باندې ما هغه سره کانو بی استازی اون چې دیو پوری ټوک یو استیزا کولا دا هغه استیزا غانو د ټوک سزا پدی باندې داخل شو او نازل شو پی اندار دیو هغه کو پر شرکو دیزه پوری دو ابونا هغه اختتام شو سر تور رسیدل نیمسته اللهم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي مولاي كريم كم درس چه اشو الله دا خپل دربار کې قبول کی کمی غلطي زمونه شو دي غواب کې کما یې سچ پاتې دا الله دا دی د صحیح ویلو او ردلو پوی عمل توفیق را نصیب کی مشکلات خص قسم تمراولي نازي کما حصہ رمضان چې تیر شو دا قبول کی کما پاتې دا غیر صحیح نه ولو توفیق را کی اور رمضان زمون د پاره رحمت او مغفرت نه جانم نه خلاصي ذریعہ وګرځي الله پاک الله د نفس او شیطان مقابله کران ته زمون امداد نصرت وکي الله زمون جمله ګناهونه معاف کړي او زمون سیئات په حسنات بدل کړي یا الله دې نه پوره څومره ګناهونه شو دي او ته معاف کړي آئندره زمون حفاظت فرمایي الله هغه کار زمون صادر کړي ته راضي کړي ادا کار نامو ساجتا وکړي یا اللہ مونتا ہدایتو کی اٹھو اللہ مونتا ہدایتو کی مونتا سرات مستقیم و خائی پاقیبانی مونتا استقامت را نصف کی دین کے خدمت چیستا خود اغرا نصف کی پاقی مونتا اتمنان راولی سولت راولی اللہ استرابات مراولی پریشانی مراولی کم استرابات تی کم پریشانی دی کم اسباب دی اللہ دا ختم کی مولای کریمہ بیماران تو شپائی کامل آور کی سوگو پات شوی دا او مغفرتو کی اسمان دا گاون تی صبر جمیل اور کی نعم البدل اور کی چا بچی نشتے دے بچو انتظام ہو کے چا زامن نشتے زامن انتظام ہو کے چا دے ورکڑی نکان سریحانے لے کے چا بچی نا قابل دے قابل دے کے چا بچی نا پرمان دے پرمان بردار ہے کے اللہ سوک مسافر دے بخیر سخ پر قرون تراولے بے گناہ چا پر جیلوں نے کی دے جیلوں نے اخلاص کی اللہ زم پر عمل کے ہم نامان استحکام شرع نظام راولے پرات پر ختم کی بدام ختم کی قرآن نظام پر پاکستان کی پٹول دنیا کی راولے کم خلق دید پارا جد جہد و کوشش کیا کامیاب کی سوک ریکاوٹ تی ختم کی دا حرمین و شریفین و حفاظت ہو کی دا مساجد و حفاظت ہو کی دا مدارس و دینی مراکز ہو دا علماء و طلباء و مجاہدین و عام مسلمانان دا اسلامی ملکون و حفاظت ہو کی اللہ فاق کفار پجار خپل منز کیا و زارم کی مسلمانان دا غن محفوظ کی دا قوت طاقت ختم کی الله فاکا موږ د زن کدن د سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي د قیامت د سخت نه وساتي د عرش د سوري لاندې زیره کی د نبی علیه السلام شفاعت زموږ نصیب کی د اوسې په سر وګو کوم سو کی د نیو کمال تر امر نه کی یا الله موږ تعامل نه په خیر اسره کی بغیر حساب کتاب د سرات د بنی د رشن پوری بس جهان نه وساتي د خوږه د کړه کی جنت په تر سره نصیب الله ته زموږ راضی شي چا موږ تر دعاګان د پاره ویني اچھا جی سار مانو دي شریعت مو په ټول ته پوره کی الله فاکا الله تزمن راضي شي خاتم اعظم پیمان کو صلی الله تعالی